Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 czerwca, zbliża się 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku wpisana na listę krajową programu UNESCO. Polski dzień na French Open. O czwartą rundę turnieju zagrają Iga Świątek i Magda Linet. 415 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 38 osób. Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Pierwszy raz na tę prestiżową listę trafiły materiały dźwiękowe. To unikatowa kolekcja przemówień, komunikatów i pieśni nagrywanych w pierwszym miesiącu II wojny światowej w atakowanej przez wojska niemieckie w Warszawie. Obejmuje 93 płyty. Płyty zawierają między innymi przemówienia prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły. Płyty zostały uratowane przez pracowników Polskiego Radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Po wojnie utracono kontakty do miejsc i osób, u których przechowywane były krążki, zatem uważano, że zaginęły one bezpowrotnie. Jednak po 40 latach część depozytu, licząca 93 płyty, została zwrócona do Polskiego Radia. Płyty te oczyszczone i zdigitalizowane stanowią dziś ważną lekcję historii kraju, jak również polskiej i światowej radiofonii. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A w środę przed Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie otwarta zostanie plenerowa wystawa prezentująca m.in. fotografię kolekcji płyt Polskiego Radia, a dzień później w Belwederze Polskie Radio uhonorowane zostanie certyfikatem UNESCO. Polski dzień na ziemnych kortach w Paryżu. W trzeciej rundzie French Open zagrają broniąca tytułu Iga Świątek i Magda Linet. Rozstawiona z ósemką Iga Świątek zagra z rozstawioną z 30 Estonką Annette Kontaveit. 20-letnia Polka docenia swoją rywalkę. Grała z nią w czwartej rundzie Australian Open w styczniu ubiegłego roku. Estonka wygrała w setach 2-1. Przede wszystkim wiem, że jest bardzo solidna i zawsze walczy do ostatniej piłki, bo mecz na Australian Open był naprawdę wyczerpujący, długi i fizycznie i mentalnie taki na krawędzi, bo graliśmy właściwie punkt za punkt, ale ja też właśnie wiem, że dużo zyskałam doświadczenia od tamtego momentu i teraz trochę z innej pozycji będę wchodzić na ten mecz. Magda Linet zagra z Tunezyjką Ons Jabeur. Mecz planowany jest na 14:30. Pojedynek Igi Świątek ma się rozpocząć po 16:00 na korcie głównym. Jest 415 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 38 osób chorych na COVID-19, podało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. W porównaniu z ubiegłą sobotą nowych infekcji jest mniej o 360, a zgonów o prawie 90. Liczba Polaków w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 przekroczyła wczoraj 8 milionów. Rano do Polski dotarło 250 tysięcy szczepionek firmy Moderna, poinformował tym szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. A w przyszłym tygodniu do naszego kraju ma przyjechać ponad 1,5 miliona dawek pozostałych producentów. W południe rozpocznie się 25. już spotkanie młodych Letnica 2000. Podobnie jak w ubiegłym roku, ze względu na pandemię, młodzi pielgrzymi połączą się z polami lednickimi przez internet. Pomimo ograniczeń związanych z epidemią, spotkanie młodych nad brzegami jeziora Lednica będzie wyglądać podobnie do poprzednich. Będzie wspólna modlitwa, zabawa, śpiewy, tańce oraz wspólne rozważania, zapewnia rzeczniczka spotkania Anna Ciszak. W tym roku rozpoczniemy tradycyjnie wspólną modlitwą Anioł Pański o godzinie 12:00. Następnie przeniesiemy się do naszego studia live. W programie tegorocznego spotkania oczywiście nie zapomnimy o urodzinach Lednicy. Będziemy też wspominać twórcę spotkań lednickich Ojca Jana Górę. O 20:00 zostanie odprawiona msza święta, której będzie przewodniczył metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki. Spotkanie zakończy tradycyjne, symboliczne przejście przez Bramę Rybę, które pielgrzymi będą mogli śledzić w internecie, podobnie jak wszystkie wydarzenia 25. spotkania młodych. Pola lednickie, Przemysław Lis, Polskie Radio. 12 filmów konkursowych, obrazy krótkometrażowe, filmy dla dzieci i koncerty. Wszystko to czeka uczestników rozpoczynającej się dziś 35. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Dyrektor Centrum Kultury Tomasz Kapturkiewicz mówi, że jubileuszowy festiwal przynosi poszerzenie formuły z polskich filmów fabularnych na pełnometrażowe.

a przy tym taka urocza, takie cacuszko muzyczne, że się zapamiętuje i w głowie brzmi i całymi latami mi chodzi po głowie, aż musiałem do Ameryki pojechać tę płytę kupić, bo miałem tylko piracką kopię tej piosenki i jedną sztuczkę. I poszedłem do sklepu i zapłaciłem dyszkę, żeby mieć całą płytkę, bo dla jednej piosenki uroczej. I potem całe ściany u mnie płyt są tylko po to, żeby na niektórych była jedna piosenka albo nawet pół piosenki uroczej dla państwa i następna urocze cacuszko dla łóżka z Afryczki. Nie wiem o czym, bo w opisie płyty nie było szczegółów, natomiast wyobraziłem sobie coś takiego, że ktoś za kogoś kciuki zaciska. I kiedy popatrzyłem na te zaciśnięte kciuki, ktoś komuś dopinguje i strasznie chce mu pomóc. Urocza sytuacja, ale z drugiej strony, kiedy trzymasz kciuki, to ma się w czasie trzymania kciuków dłonie zaciśnięte w pięści. I im mocniej trzymasz kciuki, tym pięści bardziej twarde. Cóż to sprzeczność? Chcesz komuś pomóc, a jednocześnie pięści zaciskasz, tak jakbyś chciał komuś przyłożyć. I tak sobie wyobraziłem, że o tym jest ta piosenka, by puścić. Jak coś trzymasz twardo, trzymasz się czegoś, trzymasz kciuki za coś. A może puść, człowieku, puść, będzie urocze, jak puścisz. Ojciec mój mawiał do mnie bardzo często: słuchaj, jak nie możesz wytrzymać, to puść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chobo mani tina support, amaru bobi esa tango y palano. Senano bandi sila, eh. Ajukuna ne tende le manga, katuko budo, panaka kedo nudo, nebe budo nudo, panaka kudo nudo, kudo budo, panaka kedo nudo, kudo budo, panaka kudo nudo. Silly boy, we live a night. We may not walk in. We live with some day. I like you more than life and work. Mommy, my, ah, oh, ah, yeah. Dana, mama, na, oh, ma, ya, sa, mama. Ile, na, bati, kubolo, na, bati, kina, la, tuko, na, tuko, rodo. Bana, tuke, bie, do, do, do. Bana, be, do, do, do, do. Yeah. I ta, nasze życie tak się toczy trochę jak pociąg i trzymasz te kciuki zaciśnięte i jakbyś chciał, żeby coś się zdarzyło, a może pójść człowieku, pójść, ręce rozłóż, niech spadnie. Bo jak tak strasznie trzymasz te kciuki, żeby się zdarzyło, rozważ taką opcję, a co się zdarzy, jak spadnie? Jak się nie zdarzy, co się zdarzy? Może nic się nie zdarzy, gdy się nie zdarzy, gdy się nie przydarzy, gdy się nie uda. Może te kciuki niepotrzebnie ściśnięte i krew ci w nich nie krąży. Może wystaw je do góry i wtedy będzie super, tak jak ludzie kciuki wystawiają. Super jest, panie Cejrowski, super. Urocze cacuszko to było. Dodajmy teraz do tego uroczego cacuszka z Afryki, do poprzedniego cacuszka, dodajmy teraz kijaszki, patyczki, pałeczki drewniane. Jeden jest z hebanu, czarny, piękny, drugi z mahoniu, czerwony, też piękny, i jednym o drugi trąć. Niczym się nie zajmuj. Jak masz w domu dwa ołówki, to po prostu trąć ołówkiem o ołówkiem, dwa kijki, cokolwiek i nic więcej. Albo obcasem o podłogę, jeśli masz drewnianą podłogę, i takie puk, puk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. Urocze. I nic więcej. Tylko po prostu urocze. Tahirua toru pa tiore maite rangi tiore maite rangi tiore mai mama ma teru aviti maite ra mama ma teru aviti maite ra erere kotare erere kotare kirunga pu fara fara duru pare hake mate ite ua duru pare hake mate ite ua erere enoke erere enoke maito pokorua keiki ite vaike mate ite ua keiki ite vaike mate ite ua cacuszka, takie piosenki w tej godzinie będą dzisiaj. To teraz może przejdźmy zupełnie na inne wyspy, bo tam była Afryka, coś tam się działo, a teraz wyspy karaibskie i może być Trinidad i może być Tobago, a może być Bahamas. I był taki czas, gdy na Trinidadzie, Tobago i Bahamas, a czasem nawet na Jamajce, śpiewali kalypso i te piosenki kalypso zawsze miały podwójne dno. Było To, co na wierzchu, opowieść prosta, że jesteśmy na jarmarku i ja wyłożyłam tutaj pomidory, które przyniosłam z ogródka i bardzo proszę, żeby mi pan palcem nie macał. Co mi pan palcem maca pomidory? No przepraszam, dziur pan narobi i potem się nie sprzeda, bo mnie zgnieje, proszę pana. Ale można tę piosenkę zrozumieć całkiem inaczej i to jest urocza piosenka, jak się ją zrozumie bez tego palca, który dotyka pomidora, tylko... To samo zdanie można zrozumieć uroczo. Nie tykaj moich pomidorków, doktorku. Doktorku, idź do domku, do swojego domku. Tam masz własne pomidorki. No wiem, gorsze niż moje, ale własne. A moich nie tykaj, bo one nie twoje. Please, mister, don't touch me, tomato. Please don't you touch me, tomato. Touch me, yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato. Touch me this, you touch me that. Touch me everything I've got. Touch me plum and me apple too. Here's one thing you just can't do. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em, squeeze 'em? Please, mister, don't touch me, tomato. Please don't you touch me, tomato. Touch me, yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato. Please, mister, take advice from me. The more you look, the less you see. If you just must have your way, double the price you've got to pay. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em? Please, miss, but don't touch me, tomato. Please don't you touch me, tomato. Touch me, yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato. You're hard like a coconut. Nuts are nuts, but nothing but. Before the tempter is sugar and hot, man, make up your mind just what is what. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em? Please, mister, don't touch me, tomato. Please don't you touch me, tomato. Touch me, yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato. Śliczne i urocze. W latach 50. w Ameryce panie były pięknie ubrane, tak jak Doris Day. Mogą państwo starszy film obejrzeć i zobaczyć, jak one miały, jakie sukienki miały piękne, jak w ogóle życie było piękne i czyste, i upodrowane, i umalowane, i wszystko było. Nawet w kuchni, jak gotowała, to miała tę swoją sukienkę taką, nie wiem, czy to w kloszczy, co to tam miała. A w latach 40. też było pięknie i uroczo, i pięknie ubrane panie, i uczesane, i ufryzowane, i wszystkie jak... Ta taką z długą fifką, jak ona tam się nazywała, bardzo sławna pani, piękna, a potem Rita Hayward była i inne piękne panie były. I w związku z tym, jak na wyspach śpiewali Don't Touch Me Tomato, to nikomu nawet nie przychodziło do głowy, że może chodzić o inne pomidorki niż o te tutaj wyłożone na ryneczku. I kolejna urocza staruszka. Staruszka, w sensie stara piosenka, opowiada o tym, że ktoś zrobił karierę na takich piosenkach o podwójnym znaczeniu i wyjechał do Ameryki, w Nowym Jorku zrobił karierę i w San Francisco go pokazali i wystąpił w Las Vegas, jeszcze nawet wystąpił, a potem śpiewa Take Me Back to Jamaica. Ja bym jednak wolała z powrotem na Jamajkę, bo tam mi było dobrze, bo tam rozumieli oba konteksty mojej piosenki. Take me back to Jamaica, where I was born. Back to Jamaica when I were born. No, pojechał do Ameryki tak jak chciał bardzo pojechać do Ameryki i potem śpiewa. Uroczo przecież i słodko śpiewa, żeby go zabrać z powrotem na Jamaikę when green bananas grow, gdzie rosną zielone banany, tak sobie powiedział. Albo take me back to the island in the sun. Na wyspę pełną słońca. Jakby państwo, teraz się odwołuję do tych, którzy nas słuchają w Irlandii albo gdzie tam za morzem jakimś i chcieliby do Polski wrócić sobie na lato, czy na wakacje, czy na zawsze. To ciekawe, czym by państwo wyśpiewali tę chęć powrotu. When green bananas grow pasuje do Jamajki. Island in the sun pasuje do Jamajki. A ciekawe, jakby człowiek o Polsce zaśpiewał za morza, za które pojechał. Po to, żeby grosz przywieźć dokąd w końcu? No, na Island in the Sun. No dobra, to teraz troszkę o miłości. Też urocza piosenka. Wielki Grubas, który nawet miał pseudonim taki. Wielki Grubas, taki był jego pseudonim. Fats Domingo, czyli Wielki Grubas Niedzielny. Śpiewa Straszna Kupa Miłości. Ogromna fura miłości, ogromna góra miłości. Ona ma takie biodra, że żadna góra na Jamajce nie jest szersza. Tak zaśpiewa Grubas Niedzielny. Straszna

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina piosenki uroczej. Cacuszka same. I uroczo nie znaczy wesoło. Ja miałem na weselu dzisiaj być. Prowadziłem za rękę chłopaków, wszystkich znałem, tej dziewczyny, która dzisiaj za mąż wychodzi, i miałem być na weselu, a nie dojadę. Z okoliczności obiektywnych nie dojadę na wesele. I co? I nie ma mnie na weselu i ma być smutno? Nie, uroczo jest. Do baru pójdę. Do baru, gdzie siedzą ludzie, którym coś w życiu nie wyszło. I to też może być urocze. Trzeba tylko spojrzeć odpowiednio na te sprawy. Amerykańską piosenkę mam, która opowiada o tym, jak uroczo może być, gdy no czasem życie masz pełne pustki. I co? I ta pustka też może być urocza. Ta pani po prostu przychodzi do pracy, całą noc pracuje w barze, dokąd przychodzą inni ludzie, i życie ma w zasadzie puste, a mimo to urocze. Until 6 a.m. Breaking up the dimes and quarters, slinging eggs and ham. Scrambled poached or over easy, coffee black and strong. Jukebox of scratchy records, I play them all night long. Eternal blue neon, we never close. When the world is asleep, darling, come take a seat. You can always eat at Joe's. Eat at Joe's. Here comes old Frank Taylor, smelling like old gin. Guess his wife couldn't get him sober. It's up to me again. Here's a hot top on your coffee, honey, you're a mess. I ain't your wife, I ain't your mama, but I'll do, I guess. Eternal blue neon, we never close. When the world is asleep, darling, come take a seat. You can always eat at Joe's. Eat at Joe's. Hello, Prince Charming, where are you, dear? When godzina piosenki uroczej, gdzie same cacuszka państwu gram, i to jest piosenka, którą podziwiam od wielu lat, ta, która przepłynęła przed chwilą, bo artysta zrobił ją z niczego, co ona tam śpiewała. kelnerka po prostu w jakimś przydrożnym barze daleko stąd, gdzieś na pograniczu Arizony i Kalifornii albo Arizony i Nowego Meksyku. Byłoby lepiej, bo tam bardziej pusto. I ona śpiewała: przerzucam sadzony na drugą stronę. Kawę leję, a neon mruga, jest godzina druga nad ranem. Zajechał chłop, cuchnie ginem. Z tego została zmontowana ta piosenka, jakże urocza. I ja państwu powiem tak, w barach amerykańskich przesiaduję bardzo długo. Biorę sobie zeszyt, coś sobie zapiszę albo coś do poczytania biorę, siedzę, po prostu leją kawę, bo za $1 się dostaje pierwszą kawę i w ramach pierwszej kawy można wypić 200 następnych kaw, dopóki wysiedzisz przy tych kawach, dopóki cię nie popchnie w drogę. I ja państwu mówię, w barze siądziesz przy drodze i tam jest live and learn. W przydrożnym barze ja cię uczyć każę. A czego, czego? Życia, człowieku. Życia prawdziwego. I've tried living it risky, relied on women and whiskey to chase my blues, turn my nights to days. First rage, only a pastime, with age more than a lifetime, but day in, day out, the world just turns away. But everybody knows you live and you learn, but the lessons just go on and on. I guess we're gonna have to wait for all the pages to turn, find out if it's right or if it's wrong. You live and learn. I've stopped looking for questions, I've got only suggestions, black and white, and only turn to gray. In time, we're all gonna find out, our time's all gonna wind out, and just count down until that judgment day. But everybody knows you live and you learn, but the lessons just go on and on and on. Guess we're gonna have to wait for all the pages to turn, find out if it's right or if it's wrong. You live. Tak, siedzą w tym barze i czegoś zabrakło, tu coś upadło, tu coś się rozwaliło, tu coś pękło, był sobie mąż i była żona, a teraz bajka już skończona. A czego zabrakło w życiu, się nauczysz, człowieku, w barze właśnie. Obserwując innych, nauczysz się, czego zabrakło w twoim życiu albo czego za chwilę zabraknie, jak się za to nie zabierzesz. Jimmy Buffett, stryjaszek mój odległy, zaśpiewa: czasem wystarczy, że weźmiesz gitarę i babeczkę swoją za drugą kibić, bo gitara ma jedną kibić, a kobieta ma drugą kibić. I jak je dwie weźmiesz i ściśniesz i pobrzdąkasz na strunach, to jest właśnie to, czego brakowało.